اسلام میں کوئی چھ کلمے نہیں ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یاد نہیں ہوں گے. کیا جی یاد ہے؟ لگتا ہے کہ آپ کا پھر نکاح قریب ہوگا, کیونکہ یہ نکاح کے موقع پہ سنتے اور آپ نے یاد کر رکھے ہیں. ہو چکا ہے نکاح کے باقی ہیں؟ اچھا, تو کلمہ تو میرے پیارے ایک ہی ہے, کلمہ توحید اس کو کہتے ہیں. توحید کا کلمہ ہے. یہ چھ کلمے کس حدیث میں آئے ہیں؟ آپ سوچنے کی بات ہے, نکاح کے وقت جب کلمے پڑھاتے ہیں تو اس وقت آپ مسلمان کر رہے ہیں کہ نکاح پڑھا رہے ہیں؟ یہی بات ہے نا. لوگوں کو تو یہ کلمہ صحیح نہیں آتا تو باقی پانچ کون پڑھے گا؟ تو اللہ سے ڈر جانا چاہیے. جس چیز کا حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا اس کو لاگو کرنے والا بدعتی ہوتا ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ یہ قرآن کی آیت ہے. یہ دعا ایسی مبارک ہے, لم يدعو بها رجل قط الا استجاب اللہ تعالی. جو بھی یہ پڑھ کے انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کی مشکل دور کر دیتے ہیں. جو حدیث میں آیا وہ بیان کریں. اللہ کے رسول نے اس کو بطور کلمہ تو نہیں سکھایا, بطور دعا سکھایا ہے. اور خود سے ایک چیز گھڑ لینا یہ دین میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ دنیاوی تعلیم کے لیے برے دوست کی صحبت اختیار ہو جاتی ہے, کیا کیا جائے؟ اس کو نیک بنانے کی کوشش کرے, وگرنہ اس کی شرارتوں سے الگ رہے. ہم نوالا, ہم میوالا اور ہم پیالہ بنانا یہ دوستی ہے. ویسے تو آپ یہودیوں سے بھی ملتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, صحابہ نے بھی کیا, عیسائیوں سے بھی, لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم نوالا ہم پیالہ بنا لیں, اس کو رازدان بنا لیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک سوال ہے کہ اگر آیت ہو تو اس کا بھی ریفرنس دینا چاہیے. انشاءاللہ حکم کی تعمیل ہوگی, لیکن آپ لوگ لکھتی ہیں ویسے؟ ہم تو اس نیت سے بول رہے ہوتے ہیں کہ چلو دس انسان ہے تو دس لاکھ فرشتے ہوں گے, کوئی تو سن ہی رہا ہے نا. تو آپ لکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ سوال آ گیا ہے, مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ آپ ریفرنس کا اہتمام کرتے. بولے رہے, ناراض ہیں آپ لوگ؟ ابھی بھی ناراض ہے؟ اصل میں ناراضگی نہیں ہے, وہ اتفاق سے ایک شخص کی لمبی تقریر ہوگی نا, تو کہتے ہیں لگتا ہے آپ تھک گئے تو میں بند کر دوں. کہتے ہیں یہ تو آپ کی مہربانی ہوگی. تو لگتا ہے کہ آپ یہی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب کچھ تو وقت دے دیں کہ ہم زور سے پہلے کچھ آرام فرما لیں.